Jego radia. Niedziela, 12 maja. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Kupcy z targowiska na warszawskiej Białołęce liczą straty po pożarze. Władze stolicy zapowiadają jutro spotkanie z poszkodowanymi. Chmura dymu kieruje się w stronę centrum Warszawy. Służby radzą zamykać okna i ograniczyć wychodzenie na zewnątrz. Ponad 4000 osób ewakuowano z obwodu charkowskiego. To w obawie przed rosyjską ofensywą. Władze Warszawy zaoferują pomoc właścicielom sklepów z Marewiejskiej 44. Nocą największe centrum handlowe w stolicy znajdujące się na Białołęce stanęło w płomieniach. Trwa akcja gaszenia pożaru. Na miejscu pracuje ponad 100 strażaków i kilkadziesiąt wozów. Są również właściciele poszczególnych sklepów i najemcy. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jak wygląda sytuacja? Pożar został opanowany, dym jest coraz słabszy i strażacy mówią, że cała akcja potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Niestety hala, w której mieściło się centrum, została częściowo zawalona. Prawdopodobnie cały budynek trzeba będzie rozebrać. Na miejscu pojawia się coraz więcej najemców handlujących z odzieżą, którzy obawiają się, co dalej z ich biznesami. Tutaj ludziom się życia teraz zawaliły, niektórzy majątki potracili. Bardzo dużo pieniędzy mieli poinwestowane. I na wszystkie dokumenty, faktury pozostawały na miejscu. Wszystko jak poszło, to z dymem. Przedstawiciele stołecznego ratusza zapowiedzieli, że w poniedziałek ruszą spotkania i rozmowy, w jaki sposób miasto może wesprzeć poszkodowanych kupców. W kontakcie jest również wojewoda mazowiecki. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. A chmura dymu po pożarze targowiska przy Marewiejskiej przemieszcza się w kierunku centrum Warszawy. Warto stosować się do alertów RCB, nie wychodzić na zewnątrz i zamykać okna, radzi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Zanieczyszczenia pozostają w atmosferze. To nie jest tak, że kończy się pożar i nagle to wszystko gdzieś znika. Kilka godzin, kilkadziesiąt bym powiedział godzin, to będzie się utrzymywać. Natomiast no jak już nie ma tej nowej dostawy, to po prostu to, co zostało wyemitowane do atmosfery, to później się będzie właśnie rozprzestrzeniać. Dlatego warto spojrzeć na naszą stronę i zobaczyć, jak wygląda przemieszczanie się takiego zanieczyszczenia, ale jednocześnie słuchać rad, czy to RCB, czy na przykład Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kierunek przemieszczania się dymu można obserwować na zdjęciach satelitarnych Instytutu Meteorologii. Ponad 4 tysiące osób zostało ewakuowanych z obwodu charkowskiego, poinformowały lokalne władze. To skutek rosyjskiej ofensywy w okolicach Wowczańska na północnym wschodzie Ukrainy. Dzień wcześniej Rosjanie podali, że udało im się zająć w regionie 5 miejscowości. Szef wojskowych władz obwodu charkowskiego przekazał, że w wyniku rosyjskich ostrzałów zginął 63-letni mieszkaniec miejscowości Chłyboke. Wcześniej władze Ukrainy ostrzegały, że Rosja może próbować ofensywy w nowych miejscach, wykorzystując opóźnienia w dostawach zagranicznego uzbrojenia i braki kadrowe ukraińskiej armii. Grozę wojny na Ukrainie i zmiany na świecie pokazują obrazy prezentowane podczas trzeciego dnia Festiwalu Filmów Dokumentalnych. Pokazy odbywają się w 7 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi – do 19 maja. Jednym z pokazywanych dziś filmów będzie ścieżka dźwiękowa zamachu stanu, który opowiada o zmianach politycznych na świecie, kiedy to na mapie świata pojawiło się 16 nowych afrykańskich państw. Dyrektor festiwalu Artur Liebhardt wyjaśnia, że w zabiegach mocarstw o wpływy w tych państwach niezwykłą rolę odgrywała muzyka. Ponieważ Amerykanie zaczęli wysyłać do Afryki muzyków jazzowych, gwiazdy jak Louis Armstrong, które miały zdobyć serca Afrykanów dla wolnego świata. Z kolei w zawieszeniu to film ukazujący grozę inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Reżyserka Alina Maksymienko wyjaśnia, że zaczęła rejestrować to, co się dzieje w jej rodzinnym Irpieniu, a później w domu rodziców. Byłam skupiona na tym, że jestem w środku sytuacji i rejestruję coś ważnego dla siebie, dla swojego kraju i dla swojej rodziny. Pełen program projekcji można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio. Figurki z zęba kaszalota sprowadził przedsiębiorca z Opolszczyzny. Nie miał wymaganych zezwoleń. Sprawę wyjaśnia Opolski Urząd Celno-Skarbowy. Postępowanie dotyczy rzeźby wykonanej z zęba kaszalota zagrożonego wyginięciem ssaka morskiego. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że przywóz okazów roślin i zwierząt należących do gatunków chronionych jest możliwy tylko na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń. Za złamanie przepisów grożą kary od grzywny do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku 21 stopni, w centrum 18, a nad samym morzem 12. I wszędzie pogodnie i bez opadów. Za to na południu we znaki da się porywisty wiatr. Zapraszamy.

Energy Flow, czyli przepływ energii. Takim tytułem została obdarzona ta kompozycja, którą właśnie dla Państwa zagrałem, a która w tym roku skończyła 25 lat. Natomiast jej twórcy nie ma z nami na świecie już od 411 dni. Mam tutaj na myśli japońskiego kompozytora Ryuichiego Sakamoto, którego nazwisko i postać zapowiadałem już tydzień temu, przygotowując grunt pod poświęcenie mu całej dzisiejszej audycji. A jaki jest tego powód, o tym powiem w dalszej części naszego spotkania. Potraktujmy postać Sakamoto jako centrum dzisiejszego świata dźwiękowego w pionokręgu, ale przyrzekam, że jego podejście do muzyki wybiega daleko poza schematy, zupełnie jak ciała niebieskie wymykające się poza granice Układu Słonecznego. W przypadku tego twórcy możemy naprawdę śmiało używać kosmicznej terminologii, bo taka też bywa jego muzyka, którą dzisiaj będzie mi miło Państwu przedstawić i prezentować. Takie monograficzne podejście do jednego artysty będzie się czasami zdarzać w moich audycjach, ale zadbam o to, by ta monograficzność nie równała się monotematyczności. To raczej chodzi o wspólne eksplorowanie i zanurzenie się w twórczości danego artysty po to, by doświadczyć emocji, które tej twórczości towarzyszą. Mam nadzieję, że stanie się tak dziś i że po naszym dzisiejszym spotkaniu będziecie mieli Państwo naszkicowany z użyciem kilku kolorów i różnych technik obraz sylwetki Ryuichiego Sakamoto. A zatem zapraszam do mojej coniedzielnej, przedpołudniowej audycji Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik. Zaczynamy. To chyba jedna z najbardziej popularnych kompozycji Ryuichiego Sakamoto, tu w aranżacji kanadyjskiego zespołu Electric Youth, czyli Merry Christmas, Mr. Lawrence. Pochodząca z filmu o tym samym tytule, a filmu wyjątkowego, ponieważ główne role zagrali m.in. kompozytor we własnej osobie, który stworzył ścieżkę dźwiękową do całego obrazu, oraz David Bowie. Tym utworem witałem się z Państwem kilka tygodni temu na początku audycji o Japonii i mam go w swoim repertuarze od lat, ale tak naprawdę moja przygoda z muzyką Sakamoto zaczęła się zupełnie przypadkowo, kiedy oglądałem poruszający film Babel w reżyserii Alejandra Iñárritu. Film, w którym losy bohaterów wydawać by się mogło zupełnie ze sobą niezwiązanych, wręcz niemożliwych do spełnienia, splatają się w tym samym momencie w dramatyczny sposób, w zupełnie różnych miejscach na Ziemi. Bardzo ten film Państwu polecam. I tam w jednej ze scen pojawia się właśnie kompozycja Ryuichiego Sakamoto o tytule Bibo no Aozora, co oznacza piękne, błękitne niebo. Pamiętam, że ta scena, której no nie chcę teraz Państwu zdradzać, właśnie dzięki tej muzyce została wypełniona emocjonalnie i przede wszystkim obudziła wtedy we mnie zainteresowanie twórczością Sakamoto. Thank you. Niebo Noa Ozora, czyli piękne, błękitne niebo. Pamiętam, jak kilka lat temu w warszawskiej Królikarni nagrałem krótką live sesję właśnie z muzyką Sakamoto. Znalazła się tam między innymi również i ta kompozycja. I rzeczywiście niebo tego popołudnia było błękitne. Fortepian stał pod starą jabłonią, która rośnie tam na wielkim trawniku tuż przed Królikarniowym Pałacem. Zależało mi wtedy bardzo na tym, żeby tę sesję nagrać w momencie kwitnienia tej jabłoni. Żeby pokazać jej majestat i poprzez to kwitnienie zbliżyć się choć trochę do odległej Japonii. Kilka razy zmienialiśmy termin zdjęć, ponieważ ona zwyczajnie nie chciała zakwitnąć, a powodem był dosyć zimny przełom kwietnia i maja. I kiedy nagle to się stało i szczęśliwy czekałem na nasze zdjęcia, które miały się wydarzyć kilka dni później po tym kwitnieniu, pogoda znowu się popsuła, a zimno i silny wiatr dosłownie zdmuchnął wszystkie kwiaty, pozostawiając jedynie skromny ułamek tego, co było jeszcze chwilę temu. Ale sesja i tak koniec końców się udała i nawet to dopasowywanie się do pogody i stanu kwitnienia jabłoni, takiego dyżuru przyrodniczego, w które było zaangażowane kilka osób, było świetnym doświadczeniem. Kwiaty koniec końców zastąpił obecny na nagraniu śpiew ptaków i przede wszystkim złote, migoczące przez liście drzewa, piękne popołudniowe majowe światło, które wlało się wtedy do parku. Piękne elektroniczne migotanie, czyli A Rain Song z albumu Esperanto. Z majem związana jest jeszcze jedna kompozycja Ryuichiego Sakamoto, do powstania której zainspirowały go bawiące się na podwórku trzy koty. Ich imiona to Modaki, Ashura i Yanayatsu. Pierwsze litery tych kocich imion tworzą angielskie słowo May, czyli maj. Kompozycja nosi tytuł May in the Backyard, czyli maj na podwórku. Proszę posłuchać tej fajnej energii i ruchu, przypominającego trochę muzykę amerykańskiego minimalisty Steve'a Reicha. Moim zdaniem koty są w niej też obecne, szczególnie w lekko lekko miauczącej partii smyczków, mniej więcej w połowie utworu, ale przede wszystkim część z Państwa powinna rozpoznać ten utwór, ponieważ stanowi on fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Call Me By Your Name Luki Guadagniniego. Zresztą, jak przyznał się kiedyś w wywiadzie Sakamoto, chciał on napisać muzykę do obrazu tego reżysera. Niestety to się nie stało. Powoli wchodzimy w świat filmu, ale to dobrze, bo nasze dzisiejsze spotkanie jest też z nim mocno związane. Trzy koty na podwórku, czyli May in the Backyard, kompozycja Ryuichiego Sakamoto, przywołana kilka lat temu przez film Call Me By Your Name. Chciałbym Państwu tylko przypomnieć, że kompozycje Sakamoto były i są używane w wielu różnych filmach, ale przecież on sam był twórcą około 50 ścieżek filmowych, a za niektóre z nich zdobył największe nagrody. Był laureatem Grammy czy nagrody BAFTA, zdobywcą 2 Złotych Globów, no i Oscara za muzykę do filmu Ostatni Cesarz. Ostatnią swoją partyturę z muzyką filmową stworzył do obrazu Monster, który jest jeszcze do obejrzenia w kinach i który widziałem parę dni temu i z całego serca Państwu polecam, zwłaszcza, że jedna z najpiękniejszych scen w tym filmie ma silny kontekst muzyczny. Nawet jak teraz o niej myślę, czuję lekki ścisk w gardle. Niestety Sakamoto nie doczekał premiery filmu, zmarł kilka miesięcy wcześniej, a film został dedykowany jego pamięci. Również teraz, w tych dniach, trwa wielkie święto filmu, czyli festiwal Millennium Dogs Against Gravity, którego Trójka jest patronem medialnym. Dlaczego mówię o tym festiwalu? Ponieważ podczas jego trwania jest wyjątkowa okazja, żeby obejrzeć film zupełnie niezwykły. To jest film-koncert, zapis naprawdę ostatniego występu Ryuichiego Sakamoto, który zarejestrował i wyreżyserował jego syn, Neo Sora. Film skąpany jest w stonowanych gradientach czerni i bieli, w pięknej przestrzeni. Widzimy tylko fortepian i Ryuichiego Sakamoto, który wykonuje recital składający się z jego własnych kompozycji, powstałych w różnych latach jego życia, który jest tak naprawdę jakimś rodzajem autobiografii, którą on opowiada palcami na klawiaturze. Sakamoto w tym filmie sam szkicuje swój portret. Mamy piękne ujęcia jego sylwetki, twarzy, na której widać ekspresję człowieka. Człowieka, który pozostawił tak wiele, który jednocześnie żegna się z tym światem. Są ujęcia jego dłoni na klawiaturze, jego ukochanego fortepianu, instrumentu, o którym mówił, że jest właśnie przedłużeniem tych jego dłoni. Sakamoto wykonuje tutaj 20 swoich kompozycji, a kończy występ utworem opus, co również w terminologii muzycznej oznacza dzieło. Zastanawia mnie, jakie myśli towarzyszyły Ryuichiemu Sakamoto, kiedy grał i kończył swój ostatni utwór, wiedząc, że już nigdy nie będzie dane mu wystąpić. Jego ulubioną maksymą była Ars longa vita brevis, czyli sztuka długa, życie krótkie. Ta maksyma też bardzo często dotyka artystów, dla których długość ich życia to czasami za mało, by się do końca wyrazić. Ale tak po prostu jest. I nawet jeśli to życie jest za krótkie, w przypadku wielu artystów to zostaje po nich ślad. W przypadku bohatera dzisiejszej audycji jest to muzyka, której możemy posłuchać. Sprawdziłem przed programem, że w tym miesiącu w jednej z platform streamingowych Ryuichi Sakamoto był słuchany przez prawie 2,5 miliona odbiorców. Polecam zatem serdecznie nie tylko posłuchać, ale zobaczyć w kinach na dużym ekranie film Opus, ostatni zarejestrowany koncert Sakamoto w reżyserii jego syna. Najbliższe seanse odbędą się w warszawskich kinach jeszcze 15, 18 i 19 maja, a ja ze swojej strony z ogromną przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa na mój koncert, który odbędzie się również w ramach tego festiwalu i który towarzyszy pokazom filmu Opus. Zagram na nim wyłącznie kompozycje Ryuichiego Sakamoto, również te obecne w filmie. Koncert odbędzie się 15 maja o godzinie 20.30 w warszawskim klubie Pardon to tu, a wśród kompozycji na pewno nie zabraknie tej, jednej z moich ulubionych. Muzyka rozpływająca się w mroku basowych dźwięków fortepianu. Ta kompozycja nosi tytuł Andata, a jej wersja z elektroniką obecna jest na albumie Async z 2017 roku. To przedostatni album Sakamoto. Bardzo go lubię za jego nastrojowość i jednocześnie rodzaj odczuwalnej wolności twórczej, ale też obaw związanych z końcem życia. Oprócz klasycznych instrumentów są tu użyte nagrania terenowe, dźwięki elektroniki, ulicy czy fortepianu, który zatonął pod wodami w fali tsunami z 2011 roku. Jest też wyczuwalny rodzaj świadomości przemijania, może trochę strachu lub mierzenia się z rzeczami ostatecznymi. Sakamoto naprawdę myślał, że to będzie jego ostatni album. W 2014 roku zdiagnozowano u niego raka gardła. Przez jakiś czas Wcześniej, jak sam mówił, nie był w stanie stworzyć solowego albumu. Zajmował się wtedy pisaniem muzyki do filmów. I w 2015 roku, kiedy udało się powstrzymać chorobę, stworzył właśnie w ramach rekonwalescencji ten piękny album. Jak sam mówił, traktował go trochę jak ścieżkę dźwiękową do nieistniejącego filmu Andrzeja Tarkowskiego. I nie wiem, może sugeruje się tytułem utworu, który zaraz posłuchamy, a który znajduje się na tym albumie. I rzeczywiście kojarzy mi się z filmem Solaris Tarkowskiego. Może Ryuichi Sakamoto też w ten sposób złapał inspirację do jego powstania, a na pewno do tytułu, który u niego brzmi Solari. Zmodyfikowane dźwięki i wyzwolone podejście Ryuichiego Sakamoto do muzyki, podejście, o którym mówiłem na początku, o jego wszechstronności, jego wybieganiu poza schematy i układy słoneczne. To nasze dzisiejsze spotkanie to dosłownie czubek twórczości tego artysty. Mam nadzieję, że zachęciłem was, drodzy słuchacze, do już własnego eksplorowania kosmosu dźwiękowego i tego, co po sobie pozostawił Sakamoto. Jeszcze raz zachęcam do obejrzenia dokumentu Opus, którego dosłownie kilka pokazów odbędzie się w najbliższych dniach w warszawskich kinach podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. No i zapraszam na mój koncert z muzyką Sakamoto, towarzyszący pokazom tego filmu 15 maja w warszawskim klubie Pardon to tu. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Mam również nadzieję, że ta dzisiejsza zrealizowana przeze mnie idea monograficznej audycji poświęconej tylko jednemu artyście sprawdziła się i sprawdzi się w przyszłości. Zwłaszcza, że w mojej głowie grzecznie w kolejce czekają pomysły na przedstawianie Państwu kolejnych sylwetek, a dodatkowo będą fajne powody, by to robić. Na szczęśliwy koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedna kompozycja Ryuichiego Sakamoto, Happy End, w energetyzującej wersji orkiestrowej. Proszę zatem przyjąć i przejąć ode mnie to życiodajne pulsowanie i zachować tę energię jak najdłużej, chociażby na całe niedzielne popołudnie. To była audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Dobry wieczór. Pierwszą płytę wydali 10 lat temu. Ich najnowsze wydawnictwo ukazało się kilka tygodni temu. Nosi tytuł The World is Louder. Z tej okazji przyjeżdżają na koncert do Trójki. Oxford Drama. Oxford Drama. Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia, dziś w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki, tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład czarny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3 GPS. Prowadzenie rozmów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł.